Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w serwisie Zakopanej radość kibiców po zwycięstwie Kamila Stocha. Powróci pytanie o to, czy PiS poprze Donalda Tuska w walce o drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. A na koniec o sukcesie hiszpańskich i cypryjskich policjantów. Odzyskali ponad 3,5 tysiąca dzieł sztuki. W Zakopanem święto polskich kibiców i tryumf Kamila Stocha po skoku w drugiej serii. Wygrał konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. To jego 20. zwycięstwo w karierze i 4. w Zakopanem. I chcemy, żeby tak było jak najczęściej! Kamil Stoch! Emocje do ostatniej chwili, chociaż mi już było tak zimno, że już nie wiedziałam, co się dzieje, ale super, super. Cieszymy się bardzo, że Stoch wygrał, także mamy nadzieję, że zawsze będzie wygrywał, dopóki będzie skakał. No, proszę pani, no niesamowite emocje. Tego nie da się opisać tutaj, co się dzieje w tej chwili w Zakopanem. Wierzył pan w Kamila do końca, bo po tej pierwszej serii był 6. Proszę pani, tak jak było wczoraj, prawda? Pierwszy skok mu nie wyszedł, ale w drugim pokazał swoją klasę. Także liczyłem i że może nie na pierwszym miejscu liczyliśmy, ale że na podium to będzie. No i się sprawdziło, no, najwspanialsze scenariusze, jakie mogą być, czyli pierwsze miejsce. Super, super. Bardzo się cieszymy. Z kibicami w Zakopanem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Kamil Stoch jest obecnie liderem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Powraca pytanie, czy polski rząd poprze Donalda Tuska w walce o drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. O tej sprawie mówi prezes PiSu. Jarosław Kaczyński twierdzi, że wybór Donalda Tuska jest sprzeczny z polską racją stanu. Jego zdaniem były premier opowiada się za rozwiązaniami skrajnie szkodliwymi dla Polski i jako przykład Jarosław Kaczyński podaje sprawę imigrantów. Choćby te 500 000 euro odszkodowania za każdego nieprzyjętego uchodźcę, czy uchodźcę w cudzysłowie, bo są głównie emigranci ekonomiczni, no to jest taki dobry, bardzo dobry przykład. Czy w tej chwili wtrącanie się w polskie sprawy wewnętrzne i to w sposób całkowicie nieobiektywny. To nie jest polska racja stanu, można powiedzieć, że raczej przeciwnie. Jarosław Kaczyński w ten weekend spotyka się z działaczami partii w regionach. Wczoraj był w Łodzi, w Katowicach, dziś w Opolu i we Wrocławiu. Przedstawiciele rządu mówią, że decyzja o poparciu Donalda Tuska zostanie dopiero podjęta. Z rąk złodziei odebrali ponad 3,5 tysiąca dzieł sztuki. Zatrzymali 75 osób. Funkcjonariusze z Hiszpanii i Cypru przeprowadzili akcję pod kryptonimem Pandora. Jej celem było odzyskanie cennych dzieł. Na niektóre skradzione zabytki policja natrafiła w internecie. Inne złodzieje usiłowali sprzedać, zamieszczając ogłoszenia w gazetach. Jeszcze inne nielegalnie przemycali. Wiele znalezisk pochodzi z krajów objętych wojną. Zabytki rabowano też z kościołów i muzeów. Policja odnalazła 14 przedmiotów skradzionych przed 3 laty z Muzeum Archeologicznego w Murcji na południu Hiszpanii. Śledztwem objęto 48 tysięcy osób, zrewidowano 29 tysięcy pojazdów i 50 statków. Jak informuje MSW, w akcji pomagali eksperci Europolu i UNESCO. Interpol zaś udostępnił bazę danych liczącą 40 tysięcy skradzionych dzieł sztuki. Z policją współpracowały też Kościół i Światowa Organizacja Celna. Akcję przeprowadzono w październiku i listopadzie 2016 roku, ale dopiero teraz poinformowało o niej hiszpańskie MSW. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone i groźne tornada na południowym wschodzie kraju, w Georgii. Zginęło 11 osób, wcześniej w Mississippi 4, w tych stanach, a także na Florydzie, w Alabamie i Luizjanie obowiązują ostrzeżenia przed żywiołem. Władze stanu Georgia informują, że bilans ofiar śmiertelnych nie jest ostateczny. Ratownicy wciąż przeszukują zdewastowane wioski znajdujące się na granicy z Florydą. 23 osoby są ranne, w tym kilka bardzo ciężko. 40 domów zostało całkowicie zniszczonych. Synoptycy ostrzegają, że tornada mogą w najbliższych godzinach wystąpić ponownie w południowej Georgii oraz północnej Florydzie. Mają im dodatkowo towarzyszyć wyładowania atmosferyczne. Lokalnie wystąpić mają podtopienia. W tym regionie USA wystąpiły zakłócenia w ruchu lotniczym. Ze względu na bezpieczeństwo zamknięto część lokalnych dróg, w tym również autostrady. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. W nocy na Mazowszu i na Lubelszczyźnie marznąca mrzawka, na wschodzie niewielki śnieg, na południu i na zachodzie mgła osadzająca szać. Jutro pochmurno w centrum i na północy, na południu pogodnie, lokalnie niewielkie opady śniegu. W Przemyślu, w Bydgoszczy, w Kielcach minus 2 stopnie, w Katowicach, w Lublinie, w Augustowie minus 1, w Warszawie, w Krakowie i Szczecinie 0, we Wrocławiu plus 2. Trójka.

Myślę, że pięknie wprowadziłaś nas wszystkich do tego spotkania. Mam nadzieję, że w dobry nastrój. Dobry. Bo ja też jestem dzisiaj w dobrym nastroju. No to się cieszę i pięknie wyglądasz. Dobry wieczór przede wszystkim. Maria Sadowska. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie, tutaj przed chwilą muzycznie w towarzystwie Urszuli Dudziak, a trzeba powiedzieć, że właściwie to taki trochę twój powrót do kina, do filmu fabularnego właśnie na dużym ekranie, bo to już minęło 5 lat. Na 5 lat, no u mnie jest od trochę ten płodozmian, więc muszę jakby oddać hołd jednej mojej muzie i drugiej, więc rzeczywiście po Dniu Kobiet miałam taki intensywny okres muzyczny, gdzie właśnie między innymi nagrałam płytę Jazz na ulicach i dużo sobie pojeździłam, pokoncertowałam, a równocześnie kiełkowały te nowe pomysły i jakoś przygotowałam się do tego następnego kroku. A teraz miałam rok z kolei poświęcony wyłącznie filmowi. Nie grałam od roku koncertów. Jestem strasznie stresowana. Film wymaga jednak. Ale film wymaga pracy, i była to dobra decyzja. Tak, była to dobra decyzja, bo rzeczywiście mogłam się skupić i bardzo skoncentrować na filmie. No właśnie, już za kilka dni oficjalnie, bo pierwsze jakieś przedpremierowe pokazy już masz za sobą, ale oficjalnie do kin wchodzi twój drugi film, Sztuka Kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. I w tym wypadku ta historia właściwie znalazła ciebie. Tak to chyba było, tak? Tak, to jest ciekawe, bo przy Dniu Kobiet też właściwie tak było, że to była propozycja mojego producenta wówczas Darka Gajewskiego, który mówi, słuchaj, to jest chyba film dla ciebie. Ale tutaj miałam trudniejsze zadanie, bo było wielu chętnych reżyserów i brałam udział w takim castingu jakby na reżysera. A to coś nowego. Bo jednak jakby był to film producencki, czyli temat wymyślili producenci, Piotr Starak, Watchout Productions, Krzysztof Rak, znakomity scenarzysta. No mówi się tutaj przy okazji promowania twojego filmu, że twórcy filmu bogowie prezentują. No tak, bo trzeba im to przyznać, że jednak oni wpadli na ten pomysł i oni zebrali całą ekipę jakby do kupy ze mną na czele, więc zawsze się śmieję, że tak podjęli słuszną decyzję. No i rzeczywiście tutaj jednak wybrali jak... mnie, ale ja wiesz co, też miałam coś takiego, to był pewnego rodzaju miłość od pierwszego wejrzenia, taka artystyczna, jeżeli chodzi o mnie, o tą historię, o ten scenariusz, bo kiedy mi właśnie Piotrek Starak jakby opowiedział, że to ma być film o Michalinie Wisłockiej i I generalnie, że ma to być film o miłości, że ma to być film o seksie i że on by chciał, żeby ludzie chcieli pójść się pokochać po seansie, po obejrzeniu tego filmu. I ja zaczęłam grzebać w tej historii i byłam po prostu naprawdę w szoku, że sama wcześniej w ogóle nie wpadłam na ten pomysł, bo rzeczywiście w tym filmie jest wszystko to, o czym ja bym bardzo chciała opowiadać w kinie. Więc przede wszystkim taka sprawa uniwersalna. Ja kocham opowiadać o ludziach, którzy wierzą w to, że można jednak jakoś zmienić świat w pojedynkę i mają tą wiarę i odwagę, żeby działać i przeciwstawić się systemowi, pójść po prostu, walczyć o coś i być zwycięzcy też w tym, tak. I to jest jakaś taka, uważam, że to jest uniwersalne w tej postaci, bo to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wszyscy lubimy oglądać na ekranie taką drogę bohatera, który o coś walczy i gdzieś dochodzi i udaje mu się. Ale z drugiej strony właśnie to wspaniałe pęknięcie, które jest w Michalinie Wisłockiej. Ona jest postacią tragiczną w pewnym sensie. Ma w sobie mnóstwo sprzeczności. I drugą częścią tego filmu jest opowiadanie o jej emocjach, o jej związkach, o tym, jak to się stało, że ona w ogóle chciała o tym pisać. I kiedy ja przeczytałam tą biografię, naprawdę byłam w szoku, że życie napisało taki scenariusz. To jest może banał, często to się mówi, że nikt by nie wymyślił tego, co życie samo napisze. No tak, są napisze. Takie właśnie, że historie, których scenarzyści nie wymyślą. Dokładnie, ale no, naprawdę tam było, no, chociażby dlatego, że punktem wyjścia do tego filmu jest to, że Michalina Wisłocka jako młoda kobieta, młoda mężatka nie lubiła seksu. Więc rozumiesz, jak ja widzę, że mam zrobić film o pani o seksuologii, która nie lubiła seksu. Zupełna odwrotność wyjścia. Tego, jakie można byłoby mieć wyobrażenie. Dla filmowca, dla reżysera rewelacyjna historia, bo jest pełna po prostu sprzeczności, pełna konfliktów. Emocji. Pełna emocji dzięki temu, tak. I dzięki temu też jest szansa opowiedzieć coś wielowarstwowo. Ale tu trzeba zaznaczyć, że to jest określona cezura właściwie z życia Michaliny Wisłockiej, bo zaczyna się kostiumowo, właściwie historycznie, bo zaczynasz tę opowieść, no tam oczywiście jest taka retrospekcja, ale zaczynasz powiedzmy od czasów wojny, czy potem czasu tuż po wojnie, czyli właściwie odległe historie, stąd mówię historia kostiumowa, bo i kostiumy rzeczywiście bardzo ładne. Ewy Gronowskiej. Do tego, wspomnienie. Tak, stworzone. Natomiast ona się kończy w pewnym momencie. Ona nie jest doprowadzona, powiedzmy, to nie jest cała historia życia Michaliny Wisłockiej, tylko jest pewien ważny moment, tak, ten tak punkt naprawdę odniesienia. Ja opowiadam o tym, jak to się stało, że Michalina stała się Michaliną i że ona chciała po prostu pewnego dnia zrewolucjonizować całe społeczeństwo, otworzyć je, opowiedzieć im o czymś, czego jej samej brakowało przez większą część życia, bo tak naprawdę ja właśnie o tym opowiadam, że ona najpierw była zamknięta seksualnie w dziwnych relacjach, właśnie nie chcę wszystkiego Państwu opowiadać, żebyście mieli zaskoczenie w kinie, ale później ona już jako kobieta dojrzała, poznaje tego kochanka, z którym przeżywa swój pierwszy orgazm i jest już naprawdę dojrzałą kobietą po 30. I to był dla niej taki szok, że ona powiedziała: jejku, jak to jest możliwe, że ja pół życia przeżyłam bez świadomości w ogóle tego, że seks jest fajny. No i potem właśnie powstaje ta słynna książka, która stała się. I dokładnie ja o tym opisuję, jak do tego doszło, że ona w ogóle wpadła na pomysł napisania tej książki, że nabrała tej odwagi, że pomyślała, że taki temat będzie ważny dla ludzi. A drugą moją tą opowieścią jest to, jak już ona walczy o wydanie tej książki, bo książka była bardzo zwalczana przez wszelakie organy władzy i przeleżała się kilka lat na półce, zanim udało się ją wydać. Zresztą dzięki, no dobra, i nie powiem, nie zdradzę. No właśnie, nie, bo to jest pewien suspens, tak, to jest tak, pewna rzeczywiście historia, bo ja myślę, że no, w jakiejś takiej obiegowej opinii coś tam wiele osób, czy każdy coś tam wie o Michalinie Wisłockiej. Ja myślę, że twój film może rzeczywiście dopiero otworzyć nas na tę postać i właściwie przywołać różne sytuacje z jej życia, o których na pewno wiele osób staraliśmy się ją nie pokazać niesztampowo i właśnie z dala od tych wyobrażeń, które mamy, bo my zderzyliśmy się z tą rzeczywistością, że wszyscy my pamiętamy Michalinę Wisłocką jako taką babcię, 80-paroletnią panią, bardzo starszą, w chustce, leciwą, natomiast aczkolwiek mieliśmy ciągle dosyć ekstrawagancką. Tak, bardzo ekstrawagancką, niezwykle inteligentną, mówiącą swoim własnym, niezwykle ciekawym językiem, który myślę, że Magdzie udało się naprawdę z wielkim Magda Boczarska z wielkim nakładem pracy odtworzyć w tym filmie. I rzeczywiście, ale my nie wiedzieliśmy, jak ona wyglądała tak naprawdę w tych latach 70., kiedy walczyła o książkę. Bardzo mało materiałów się z tamtego czasu zachowało. Paradoksalnie mamy więcej materiałów nam z lat 40., 50. niż z tych 70. I troszeczkę my musieliśmy sobie to wszystko też wyobrazić. I właśnie dużo było kontrowersji wobec obsadzenia Magdy Boczarskiej w tej roli, bo wiele osób właśnie mówiło, że jak to, że ona jest za ładna. No bo wszyscy pamiętaliśmy Michalinę już jako taką właśnie starszą panią. I wiemy o tym, że Michalina nie była bardzo atrakcyjną kobietą. Aczkolwiek ja myślę, że ona właśnie miała, tak dobrze się czuła w swoim ciele, dzięki tej swojej pewności, prawda, erotycznej, którą też miała, że ona czuła się piękną. Więc myślę, że Michalina wyobrażała sobie siebie pewnie tak, jak wygląda Magda. Ale też i Magda w tym filmie... Jesteśmy już po pokazie prasowym, jesteśmy po paru pokazach przedpremierowych, no i myślę, że wszyscy, którzy film widzieli, ja jestem w tej dobrej sytuacji, że też już widziałem, to chyba nie mają wątpliwości, to był świetny wybór. Ale też taki niestandardowy, dosyć ryzykowny. Nie wiedzieliśmy do końca, czy nie przegniemy, czy ta postać nie będzie zbyt przerysowana, zbyt koturnowa. No i też Magda naprawdę, ja nie znałam Magdy wcześniej jako osoby, poznałyśmy się tutaj, dopiero bardzo się zresztą zaprzyjaźniłyśmy. Ale ona ma rzeczywiście silną osobowość, charyzmę, ale nie byłam pewna, czy ona też będzie na tyle otwarta, bo ona często jest w tym filmie i brzydka, i stara, i zmęczona. Właśnie Magda, która jest piękną kobietą, pozwala sobie na bycie, pokazanie zupełnie innej twarzy. Na tym też polega sztuka aktorska. Oczywiście, że tak, ale nie każdy aktor jest na to otwarty po prostu. Więc to było duże ryzyko i myślę, że tutaj kilka ról, nie tylko Magda Boczarska. Nie, no w ogóle staraliśmy się obsadzać świetną, rzeczywiście tak troszkę na przekór oczekiwaniom, więc Eryk Lubos w roli właśnie tego romantycznego kochanka, czy Piotrek Adamczyk w roli Stacha, takiej bardzo negatywnej roli męskiej w tym filmie. Myślę, że on jeszcze tak negatywnej postaci nie grał, że to trochę totalnie burzy ten jego obraz amanta, który mamy. No ale ciekawa też postać. No i trzeba dodać, że nawet w malutkich epizodach właściwie, trzecioplanowych rolach gwiazdy polskiego kina, no bo wspomnieliśmy o filmie Bogowie, ci sami producenci, ten sam scenarzysta, Krzysztof Rak, a Tomasz Kot też się pojawia. Jest i Tomasz Kot, jest filmie. I Dorota Kolak, i jest dawno niewidziany Barciś. Artur Barciś. No Justyna Wasilewska, którą myślę, że będzie naszym odkryciem na wielkim ekranie. Ona jest bardzo znana w teatrze, ale kino jeszcze jej nie odkryło. Uważam, że jest niesamowita, niezwykle plastyczna. Bardzo polecam tą rolę Wandę. Troszkę też, ale do tej pory grała w takich mniejszych, ale nie miała takiej roli, która by się, prawda, zaznaczyła. Ja mam nadzieję, że ta Wanda zostanie w pamięci. No myślę, że tak. Ja po prostu się zakochałam w niej, naprawdę. Była też i niezwykle odważna w scenach erotycznych i jakby w tej całej emocjonalności grania takiej kobiety nie do końca jednoznacznej, no moralnie. No i właśnie, ja już to nawet mówiłem Justynie Wasilewskiej, jak ona cudownie wygląda właśnie w kostiumie z epoki. W kostiumie wygląda wspaniale. Jest stworzona rzeczywiście. Współczesna dziewczyna, tak, prawda? Jest stworzona do kostiumu. No i Jaśmina Polak, która mam nadzieję, że będzie naszym takim łącznikiem z młodym pokoleniem. I że dzięki Jaśminie również młodzi ludzie ten film zrozumieją i dobrze się w nim poczują. Będą mieli swojego bohatera po prostu, za którym będą mogli podążać. No to co? Zapraszamy do kina od piątku. Serdecznie Państwa zapraszam i koniecznie do kina, bo też muszę wspomnieć, że przepiękne zdjęcia zrobił Michał Sobociński. To jest, my żeśmy cały film prawie nakręcili na dwóch obiektywach. I to były szerokie obiektywy, to znaczy, że właśnie to trzeba zobaczyć w kinie na dużym ekranie. I chciałabym też, żebyście Państwo zwrócili uwagę na kilka naszych ukochanych scen, bo dużo kręciliśmy w mastershotach, znaczy, czyli robiliśmy absolutnie takie długie ujęcia, co jest w rzemiośle sztuki filmowej trudne do zrobienia bardzo i my naprawdę mieliśmy wielką radość, ale udało się. Scena na dancingu 6,5 minuty. Proszę zwrócić uwagę, bo podejrzewam, że taki zwykły widz może nie zawsze to nawet zauważy, a my jesteśmy z tego tacy strasznie dumni, że się udało. W pierwszym oglądaniu idzie się za historią, za bohaterami. Może tak nie przy myślisz drugim, o tym, tak. Może przy drugim dlatego będzie to bardziej wyraziste, ale jeszcze jedna rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. Świetnie udało ci się wyważyć to, co dramatyczne w tej historii, z tym, co komediowe, zabawne. No więc dla mnie, ja w ogóle tak postrzegam życie. Dla mnie życie nie jest do końca ani stuprocentowo tragiczne, ani stuprocentowo komiczne. Gdzieś po środku to się spotyka, prawda? Mam wrażenie, że czasami w najbardziej dramatycznych sytuacjach zdarzało się nam absurdalnie śmieszne rzeczy. Więc Dzień Kobiet też nie był takim totalnym dołem i myślę, że to była siła tego filmu, że miał sporo humoru. A tutaj mamy jeszcze więcej tego humoru, no bo jak tu się nie śmiać z tych wszystkich absurdalnych sytuacji, w których ona rzeczywiście była w latach, szczególnie podczas tej historii lat 70., kiedy ona walczy o książkę. A poza tym ja jako reżyser bardzo chce opowiadać takie historie, które się będzie po prostu dobrze oglądało dla widza, a równocześnie będą one sobie niosły również jakąś głębszą treść, więc to jest zawsze ryzyko duże, ale myślę, że tym razem nam udało się to rzeczywiście wyważyć na tyle, że obie te wartości są. No to już za kilka dni będziemy mogli się przekonać. Sztuka kochania, historia Michaliny Wisłackiej. Serdecznie Państwa zapraszamy. Maria Sadowska, no właśnie, ale jeszcze ja powinienem powiedzieć to na początku, że pięknie wyglądasz, ale to powrót z Kinderbalu, prawda? A, bo ja, drodzy Państwo, wyglądam jak, jestem w wielkiej tiulowej spódnicy i właśnie wyglądam możemy jak księżniczka. Tylko jestem mamą księżniczką, dzisiaj moja córka kończy 5 lat i przyjechałam prosto z Kinderbalu. No i poprosiłem autorkę, żeby wybrała w takim razie piosenkę, którą sama zaśpiewa po rozmowie, bo to piosenka z filmu Dzień Kobiet. Wybaczcie, drodzy Państwo, drobinę prywatę, ale to jest piosenka, którą napisałam dla mojej córki i ona jeszcze wtedy miała chyba ze 4 miesiące i tam słychać ją w tle, jak gada. A teraz już ma 5 lat. Nie mogę uwierzyć. Czyli ciało w ciało. Ciało w ciało z matką. Jak ziemia o świcie, mleko płynie serca jak lawa, pulsuje jak ziemia o świcie. idzie na obświcie, mleko płynie z serca jak lawa. Maria Sadowska z płyty Dzień Kobiet, a w Trójkowo Filmowej już kolejny gość, Rafał Wieczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No i ja tak zapowiadałem, no i myślę, że nie ma tu żadnego przekłamania. Po raz pierwszy w radiu powiemy o filmie, który w tym roku dopiero powstanie. Tak jest. Na razie jest to projekt. Na antenie radiowej pierwszy raz będę o tym mówił. Tytuł Spójrz mi w oczy właściwie jeszcze wiele nie sugeruje. Albo też sugeruje jakby sedno dylematu, który bohaterom przyjdzie rozwiązać. Historia jest to o rodzinie Ulmów, tak? To jest no właśnie, sięga pan po temat kolejny właściwie w polskiej historii. Temat naprawdę trudny, tragiczny. Tragiczny, ale jednocześnie bardzo bogaty, powiedziałbym. Trudny, ale też można powiedzieć nieopisany do końca, tak? Bo to jest relacje polsko-żydowskie w okresie poprzedzającym wojnę, w okresie międzywojennym i w czasie wojny z perspektywy ludzi no, pełnych życia, fotografa Józefa Ulmy, człowieka pełnego humoru, pełnego inicjatywy, takiego właściwie domorosłego samouka, inżyniera, a jednocześnie artysty poniekąd, bo jak to, co wiemy o tamtym świecie, a wiemy bardzo wiele właśnie z jego fotografii, bo on fotografował no, życie wsi, życie rodziny również. Mówimy, to jest oczywiście rodzina z Markowej. To jest rodzina z Markowej na Podkarpaciu, aha, tak. Tam, gdzie w zeszłym roku zostało otwarte Muzeum Polaków Ratujących Żydów właśnie imienia rodziny Ulmów. No ale też jest to ciekawe, że nie jest to historia jakby jednowymiarowa, tak? Że jak się wchodzi w głąb, to nagle to wchodzimy w coraz głębsze dylematy. I znowu też jest to film o takich, o tej miłości jakby na coraz głębszym poziomie, tak? Znaczy to jest ta miłość międzyludzka, ale potem ona staje pod takim pręgierzem próby, co jest ważniejsze, czy nasza miłość, czy ta miłość, nie wiem, bliźniego. No, czy... no w bardzo trudnej rzeczywistości wojennej. Bardzo trudnej bo to rzeczywistości 44, wojennej. No. Sobie wiele ludzi i w Polsce, i na świecie tak naprawdę do końca nie zdaje sprawy, jakiej skali jest to dylemat. Tak? Że, i to właśnie to spójrz mi w oczy w tym się odbija, bo jak człowiekowi odmówić ratunku na życie, ale jak jednocześnie własnej rodzinie odmówić bezpieczeństwa. No właśnie, na ile wydaje się panu ta historia rodziny Ulmów jest znana w Polsce? Bo że za granicą, no to wiemy, że pewnie bardzo słabo. No właśnie, w Polsce wydaje się, że ona już w pewnym sensie urosła ta historia do rangi pewnego symbolu, ale ona się również przebija za granicą. Cały czas są polskie placówki organizują wystawy i to się cieszy z zainteresowaniem, bo muszę powiedzieć, że w środowiskach żydowskich ta historia odbija się takim ogromnym, no takim, powiedziałbym, rodzina Ulmów cieszy się ogromnym uznaniem, o tak bym powiedział, jako ci sprawiedliwi. Tak? Zapłacili życiem zapłacili, za ratowanie zapłacili Żydów. Życiem cała rodzina i nie jest to oczywiste. Rozmawiałem z różnymi ocalonymi, którzy sami się jakby dziwią, tak? W tym sensie, że jak to możliwe, że ja bym tak nie zrobił, prawda? To, co oni zrobili, tak? Że to jest... No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że w tej Markowej, w tej wsi, jak w Soczewce, skupia się wiele postaw, tak? Trzeba powiedzieć, że względem Żydów. Trzeba powiedzieć, że ogromna część wsi była zaangażowana, tak, w to ratowanie sąsiadów. No ale byli też tacy, którzy... No, ale był też donosiciel. Był też donosiciel, tak, który w jakiś sposób też samą swoją kolaboracją no, paraliżował niektóre poczynania innych, prawda, i bardzo utrudniał. No i też się skończyło tak, no to skończyło się to zdradą, tak. To znaczy nie skończyło się zdradą, jeśli chodzi o Ulmów, tak, ale w tej wsi 21 innych Żydów zostało uratowanych, tak? I to w wielu miejscach, jakby przenosząc się z miejsca do miejsca, prawda? Oczywiście to jest trudne, jak sobie uświadomimy, że Polacy musieli w jakiś sposób też ukrywać Żydów, nie tylko przed Niemcami, ale też przed innymi. No tak, innymi, innymi Polakami, tak, którzy się bali, albo którzy po prostu też, no byli nawet tacy, którzy po prostu no, chcieli mieć jakieś korzyści tak z tym związane. Zapytałem właśnie o ten aspekt zagraniczny też, bo wiem, że film ma powstawać w koprodukcji. I myślę, że to jest też pomysł na to właśnie, żeby zainteresować tematem także widzów za granicą. No, zależy nam na tym, żeby ten film się przebił rzeczywiście za granicę ze względu na tą... co wszyscy wiemy, ogromną ilość przekłamań, tak? To znaczy to Polska przez dziesiątki lat jakby musiała być cicho w tej sprawie, nie miała swojego głosu na Zachodzie ze względu na jakby, no bo ta polityka kulturalna była ustawiana poza naszymi granicami, tak? W Związku Radzieckim poniekąd. I do tej pory to, że nie było pewnych debaty, powiedzmy, wtedy, kiedy ona się zaczęła już na Zachodzie, no to ona była jednostronna i tego polskiego głosu brakowało i w tej chwili te racje jakby nie są wyważone. W tym filmie chcemy po prostu pokazać, jak było naprawdę. To pracę nad scenariuszem poprzedzała no, wieloletnia przygotowanie, tak? Ale właściwie tak. No, trzeba zauważyć, że pan jest, myślę, bardzo dobrze do tego tematu przygotowany, bo już kilka lat temu zrealizował pan film dokumentalny na ten właśnie temat Świat Józefa. Tak, no właśnie stąd się wzięło to zainteresowanie tematem, właśnie ze zdjęć. To pan Mateusz Szpytma, historyk, który zresztą pochodzi z Markowej, wydał swego czasu album. Ja zobaczyłem te fotografie i Józefa Ulmy i stąd ten temat bardzo mnie zaintrygował. No i od tamtego czasu rzeczywiście to chodzi za mną, ale wymagało to jeszcze jakby pogłębienia znacznego, tak? Bo my wiemy sporo, jeśli chodzi o ten polski świat i wsi, tak? O całym jej bogactwie, natomiast... No tak, a to była jednak zbitka kulturowa. I ta druga, ten druga część tego świata została no, unicestwiona, tak? Znaczy mordowano Żydów, palono ich rzeczy, nie palono, nie. Prawda? I po prostu musieliśmy zbierać jakby ze scenarzystką Marią Wróbel-Wilgus takie materiały z wielu... Piszą państwo wielu razem ten scenariusz. Tak, on już jest napisany. Oczywiście już trwają takie prace produkcyjne. No i trzeba powiedzieć, to jest kolejny przykład dzisiaj w audycji, reżysera, który właściwie po długiej przerwie powraca do kina w tym roku, no bo przecież od filmu Popiełuszko Wolność jest w nas, to minęło już, jeśli dobrze liczę, 8 lat mniej więcej, no prawie 8 lat od premiery, prawda? No tak, to prawda. No, w międzyczasie nie próżnowałem, robiłem jakby. Tak, ale mówię, że po powrót do kina. O fabułę, tak. To tak. No ja rzeczywiście... temat musi być ważny dla mnie, a to wymaga zawsze czasu i zaangażowania. Tak? W międzyczasie zrobiłem film o polskich misjonarzach w Afryce i to też było duże wyzwanie. No, a w tej chwili wydaje się, że przyszedł czas na Ulmów. Czekamy w takim razie na ten film. Spójrz mi w oczy. Podejrzewam, że szansę zobaczenia go mamy dopiero w 2018 roku. Tak, dopiero w przyszłym roku. Z tym, że to nie będzie jakby tylko o rodzinie Ulmów, ale też będzie właśnie o tej rodzinie żydowskiej, rodzinie Goldmanów, którą Ulmowie ukrywa. Która zginęła również. Zginęła razem z nimi. Jakby tak połączone, dwie rodziny połączone jakby przez los. A będziemy śledzić ich właśnie normalność i miłość i mam nadzieję, że to nie będzie tylko film jakby martyrologiczny, przeciwnie. To dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę i za to, że mogliśmy po raz pierwszy w radiu zapowiedzieć ten właśnie film. Spójrz mi w oczy. Dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję również. Był z nami reżyser filmu Rafał Wieczyński. aujourd'hui Françoise n'a pas bonne mine. Au sol des Kleenex et mégots de cigarettes. Elle n'a pas eu encore la force de se lever. Par un email, par un coup de fil. Elle se raccroche à son t-shirt. Humant avec ardeur les arômes de son bien-aimé. Ce soir, Françoise perd où est la vie. Une poubelle qui déborde de conserve et de surgelée. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Ce soir, Françoise, dans le destin. Faut dire qu'il a tout fait pour les séparer. Tous ces malentendus, ça a pas loupé. Sans vouloir parler des problèmes de fierté. Maintenant, Françoise n'est pas maligne. Chocolat en guise de copine. Mais le cœur de Françoise avait eu au bleu. Des hectolitres de larmes qui lui rongent encore les yeux. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise. C'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Allez, Françoise, c'est ton ami que je parle. Ressaisis-toi donc, tu n'es pas belle quand tu pleures. Chciałem teraz zagrać coś koniecznie po francusku, bo za chwilę będziemy rozmawiali o francuskim filmie, więc grupa La Femme, a w studiu już Ewa Szabłowska zapowiedziana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ze stowarzyszenia Nowe Horyzonty. No i właśnie, zacznijmy może od premiery ostatniego tego tygodnia, ostatniego piątku. Film W pionie. Akurat tak się składa, że my i pewnie jeszcze jakaś grupa ludzi, która bywa co roku we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty, miała szansę ten film zobaczyć i ten kolejny, o którym nieco później. No właśnie, a wszyscy inni czekają w całej na Polsce, ten film. Tak, właśnie teraz dopiero mogą zobaczyć film francuskiego reżysera Alana Giraudy, oczywiście, W pionie. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że jest to reżyser, który zrobił 3 lata temu film, który też był na Nowych Horyzontach, a potem był w polskich kinach. Był nagrodzony, zebrał dużo nagród, Nieznajomy nad jeziorem. I był to film, który właśnie był pewnego rodzaju sensacją w Cannes w 2013 roku, więc wszyscy bardzo czekali liczyli, na oczekiwali film kolejnego, tak. Kolejny film tego reżysera, który muszę powiedzieć, że nie zawiódł. No nie zawiódł, bo powiem ci, że jak siedziałem w kinie Nowe Horyzonty w lipcu we Wrocławiu, to oczy miałem coraz bardziej szeroko otwarte, bo to jest film, właściwie możemy mówić o, co nie takie częste w tych czasach, o francuskiej awangardzie, że ciągle jednak takie filmy powstają. No ten jest naprawdę dziwny i co scena, to właściwie ciągle nas coś zaskakuje. Nie będziemy to zdradzać oczywiście szczegółów fabularnych. Znaczy ja właśnie się tak zastanawiałam, jak w ogóle o tym filmie opowiadać i mówić, żeby właśnie go nie zaspoilerować, bo wtedy jak za bardzo wejdziemy w samą tą historię, to odbierzemy Państwu bardzo dużo przyjemności z oglądania go. Tak, ale ja znalazłem, też o tym myślałem i znalazłem taki punkt wyjścia. No choćby to, że główny bohater to scenarzysta filmowy. Główny bohater jest filmowym scenarzystą w kryzysie, więc początkowo, tak jak powiedziałeś, jest to film, który właśnie zaskakuje za każdym razem i mamy oczy coraz bardziej otwarte. Więc zaczyna się bardzo realistycznie, bym powiedziała nawet klasycznie. Jest to historia twórcy w kryzysie, który, żeby wyjść z tego swojego twórczego impasu, ucieka od swojego dawnego życia i wyrusza przed siebie. Ale interpretacje też mogą być różne, bo momentami możemy pomyśleć, że może to jest coś, co się dzieje akurat na ekranie, może jest tylko jego wyobrażeniem albo jakąś alternatywą dla jakiegoś zdarzenia. To prawda, było wielu krytyków się spierało, no bo film był w Cannes, więc już ileś tam zagranicznych recenzji jest w internecie, więc ja czytałam i widziałam, że był cały spór między krytykami, którzy zastanawiali się, na ile właśnie to, co się dzieje, jest jakby rzeczywistą historią, tak, a na ile to jest to właśnie pewnego rodzaju fantazja i Giraud jest takim twórcą kontrowersyjnym, konfrontacyjnym bardzo i na ile on, powiedzmy, w tym filmie właśnie dotyka takich rzeczy, o których sobie czasem tak fantazjujemy, bo one to jest jakiś tabu, tak naprawdę boimy się ich dotknąć, on opowiada o jakichś naszych lękach, więc wcale to nie jest prawdziwa historia. I jeszcze trzecia frakcja mówiła, że ten film do pewnego momentu jest realistyczny, a potem to już ci z Państwa, którzy się do kina wybiorą, będzie taka zagadka, będą mogli zgadnąć, od którego momentu on jest przekręcony i wchodzi właśnie w taki wymiar surrealistyczny, fantazyjny. A przynajmniej realizm magiczny. Albo realizm magiczny, no bo sam Giraud mówił, że bardzo się inspirował Lynchem przy tym filmie. Lynchem. Tak, i że on absolutnie chciał wejść w pewną taką baśniowość tutaj. A wiesz, jakie ja miałem skojarzenia oglądając ten film? Ja miałem z kolei skojarzenia, oczywiście to zupełnie już inne kino, ale z filmami Luisa Buñuela, z surrealizmem właśnie w filmie. To już jest kino współczesne. Buñuel, wiadomo, no tworzył znacznie wcześniej, ale gdzieś myślę, że to jest uzasadnione też skojarzenie. Tak, tak. Była właśnie to już grupa Buñuelowska w tym sporze. To nawet nie wiedziałem. Więc ja bym powiedziała, może tak kompromisowo jest to połączenie Lyncha z Buñuelem. No to bardzo rzeczywiście interesująca i myślę wybuchowa mieszanka. To jedna propozycja, film od piątku w kinach. Natomiast jak już się dzisiaj spotykamy, to możemy zapowiedzieć kolejny festiwalowy film, bo o ile film w pionie to było odkrycie festiwalu w Cannes. Mhm. Natomiast ten kolejny film to jest z kolei następny film laureata Złotej Palmy w Cannes. Tak, jest to film Api Chaponga Wery Satukule. Bardzo trudne nazwisko, zawsze muszę trochę chwilę się skupić. I on też był pokazywany w Cannes, z tym, że on był pokazywany w Cannes w ogóle rok temu. Myśmy od razu chcieli go kupić i udało nam się go kupić, ale z powodu różnego rodzaju festiwalowych polityk, festiwali wielkiego świata, musieliśmy poczekać na premierę w Toronto, więc mogliśmy go wprowadzić do kin dopiero na tym festiwalu tegorocznym, więc on wchodzi do kin 10 lutego. Tak, tak, tak, ale tylko przypomnijmy, że ten poprzedni nagrodzony Złotą Palmą w Cannes film Api Chaponga Wery Satukule, to jest trudne nazwisko, to wujek Bunmi, który potrafi przywołać swoje poprzednie wcielenia. To była też bardzo, bardzo dziwna historia, a teraz mamy Cmentarz Wspaniałości. Myślę, że film w warstwie narracyjnej może nieco spokojniejszy, tak bym to określił, ale też zaskakujący i też Znaczy, no, to też historia nie do końca realistyczna. Film magiczny, na swój sposób podobny właśnie też do Żyrodi, że nie wiemy, gdzie kończy się taki realizm, a gdzie zaczyna się ten realizm magiczny. I w tym sensie on jest podobny do Wujka Benme, bo również mamy tutaj migawki z poprzednich żyć, że u Apichaponga ta strefa taka nadprzyrodzona, nie wiem, boska właśnie, on jest w Tajlandii buddyzm, więc te poprzednie życia gdzieś tam funkcjonują w ogóle w takiej duchowości ludzi, tak, którzy w kulturze po prostu. I tutaj też oglądamy historię bardzo dziwną, bo oglądamy szpital polowy, w którym się cała historia rozgrywa, założony na cmentarzysku, starożytnym cmentarzysku. I w tym szpitalu takim tymczasowym leżą żołnierze, którzy są w śpiączce i nikt nie wie, dlaczego oni w tą śpiączkę zapadli. Już też nie zdradzając jakby za dużo fabuły. Ale to jest właśnie tylko punkt wyjścia. To jest ten punkt wyjścia, że potem mamy jakby dwie kobiece bohaterki. Jedna jest wolontariuszką, a druga jest medium. I to, co potem się wydarza pomiędzy tymi żołnierzami a nimi i takim ich codziennym życiem po prostu w szpitalu i wokół tego szpitala, to też nie wiemy, gdzie zaczynają się, powiedzmy, to, co się dzieje na ekranie, to jest to, co się dzieje, albo to są ich może wspomnienia, a może są to wspomnienia z poprzedniego życia. I trudno też mówić o Apichaponku tak zupełnie narracyjnie, bo jakby cała jego siła polega w obrazach, więc ja czuję, że jak my tak opowiadamy o tej fabule, to jest znowu bardzo artystyczne kino, że gdzieś tam je redukujemy, bo cała magia tego filmu jest właśnie w tym przepływających obrazach. Na ekranie dokładnie. To trzeba oglądać, to trzeba się tym w jakimś sensie upajać. Myślę, że nawet wchodzimy w wypadku takiego filmu w pewien rodzaj transowości w kinie, prawda? No bo to gdzieś jest troszeczkę podążanie za takimi majakami sennymi, czymś w tym rodzaju. To jest to właśnie wchodzenie w taki sen, to też można powiedzieć, czy my wchodzimy wtedy, powiedzmy, w sny tych żołnierzy, którzy są w śpiączce. I też można powiedzieć, że Apichapong, powiedzmy, złośliwi mówią, że to jest właśnie takie slow cinema, to jest takie kino bardzo takie powolne, wręcz może usypiające. Ktoś powiedział, no ja myślałem, że ja zasnę gdzieś tam, na tej sali będę kolejnym żołnierzem. Kino, tak? Ale wydaje mi się, że po prostu jakby to też świadczy o jakimś jego Apichaponga, w sensie jego geniuszu, że ten rytm po prostu tego kina, on jest taki gdzieś letargiczny i ja czułam, że on jest bardzo powolny, ale w pewnych momentach po prostu się zmienia i on pokazuje właśnie jakby tą wiarę, no nie wiem, nie chcę powiedzieć w Boga, ale właśnie w tą duchowość, i że jest tam taka scena na przykład, że oglądam jakieś schody ruchome w sklepie i nagle zmieniają się światła z fioletowego oświetlenia na zielone, na niebieskie, a ci ludzie, którzy jeżdżą na tych schodach, w ogóle tego nie zauważają, tylko żyją swoim takim codziennym życiem. I to jest właśnie taki moment, że to jest właśnie jakby świat w pigułce, który pokazuje Apichapong, że on pokazuje ludzi, którzy krzątają się wokół swoich spraw, a równocześnie pokazuje, że ten świat taki duchowy, nadprzyrodzony jest na wyciągnięcie ręki, tylko my tego nie zauważamy zupełnie. No to będzie okazja, żeby zauważyć już od 10 lutego to zapowiedź na przyszłość. Film Cmentarz Wspaniałości w tym tygodniu w Pionie, o czym mówiliśmy wcześniej. No a ostatni wątek naszej rozmowy to już absolutna przyszłość i nawet bardziej odległa niż zwykle, bo w tym roku Festiwal Nowe Horyzonty wyjątkowo odbywa się w sierpniu. Tak. Ale okazuje się, że już się można do tego festiwalu przygotowywać. Tym lepiej, właśnie dlatego, że nie jest może to taka zupełnie oczywista data. Zawsze byliśmy pod koniec lipca, ostatni tydzień lipca. W tym roku to będzie 3-13 sierpnia. Ale żeby nam się ten czas nie dłużył, można od 18 stycznia kupować karnety na festiwal. Już. No za chwilę. Tak. No już. Już. Tak. No właśnie, no to dosyć dziwne, żeby w styczniu już kupować karnety na sierpniowy festiwal, ale jeśli ktoś chce mieć pewność, że zobaczy tam znowu premierowo znakomite filmy, choćby z festiwalu w Cannes, no to jest okazja. Ale przy okazji też właśnie ogłoszenia tej daty padły pierwsze tytuły. Czyli właściwie już absolutnie układacie program tego festiwalu. My już pracujemy nad festiwalem, tak. Są dwa głośne tytuły, no bo jest chociażby laureat Złotego Lwa w Wenecji, Kobieta, która odeszła, Lava Diaza. To jest jeden tytuł już pewny, tak? Tak. A drugi? Drugim tytułem jest Nocturama, też film, który był w Wenecji bodajże. W Toronto. W Toronto był. Bonello. Bardzo właśnie film o rewolucji i o terroryzmie. Pokazany w taki arthouse'owy sposób. Także jest to też bardzo głośny tytuł, o którym się mówi. On podróżuje z festiwalu na festiwal i myślę, że o tym filmie też będzie głośno. No ale oczywiście przede wszystkim, rozumiem, czekacie na kolejne festiwalowe odkrycia. Czekamy na kolejne odkrycia. Możemy teraz wyjawić już jakby pewne takie zajawki, że będzie retrospektywa Jacques'a Rivetta, zmarłego w ubiegłym roku jednego z współtwórców nowej fali francuskiej. Freda Kellemana, on był operatorem Belitara, więc fani Belitara być może kojarzą to nazwisko. I będzie nowe kino Izraela. No to czekamy, jeszcze mamy sporo czasu, pół roku ponad do sierpniowego wydania festiwalu Nowe Horyzonty. Myślę, że zleci jak z bicza trzask. Pewnie tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Była z nami Ewa Szabłowska ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i to wszystko już dziś tylko filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Radio Navigator. Zbliża się godzina 21. Za chwilę wiadomości w Trójce. Wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, witam i zapraszam do Radionawigatora. Bez problemów jedziemy w tej chwili drogą krajową numer 75 na odcinku Nowy Sącz-Krynica. Nie ma tam już utrudnień w województwie małopolskim, nie ma też utrudnień w województwie pomorskim na drodze krajowej numer 6 na odcinku Słupsk-Lęborg. W pobliżu miejscowości Bąkowo doszło do wypadku, był ruch wahadłowy, teraz jedziemy bez problemów. Uwaga na mrzawkę w województwie mazowieckim, lubelskim, może mrzawka...